بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم د دې کتاب نازلې دل د الله زبردست او حکیم د طرف نه دی ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون مونگا زمکا او اسمانونا او د دې دوانو ترمنزا ټول سيزونا د حق سره او د وی خاص مودې د نیت سره پیدا کړی دي خو دې کافر خلکو د هغه حقیقت نه مخ اړولې دي د کم نه چی دوی خبردار کړی شوی دي قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن صادقين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا تاسو چرتا پغړې دل سترګو کتلی هم دی چې هغه سهستیان دی چې تاسو خدای پرېږدای او هغه ته आवाजونه کوي لکه خدا ته خوې چې هغه پزمکه کې څه پیدا کړی دی یا د اسمانونو په پیدا کولو او د هغه په تنظیم کولو کې دا هوی سو حصہ ده د دین مخ کی نازل شوی یو کتاب یا د علم صفات حصہ ک د دې عقیدو په ثبوت کی استاسو سره وی نوراوران دی کړای ک تاسو رښتینی یې ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين اخر د هغه سړي نه با زیات بیلاری انسان بل څوک وي چې هغه الله پرېږدي او هغه چاته आवाज کوي چې هغه د قیامت پورې هغه ته جواب نشي ورکولی بلکې هغه د دین هم نه خبره دي چې आवाज کوونکی ګني هغه ته आवाज کوي او چې کلا ټول انسانان راجمع کړي شي په هغه وخت کې با هغه د خپل आवाज کوونکو دشمنان وي او داغوی دا عبادت نبا منکر وی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ دی خلقو تجی کل زمونگا صفا صفا آیاتونا اورولی کیگی او کل چی ورتا حق مخی تراشی مدا کافران داغے پا حق لوائی چی دا خو خکارا جادو دے ام یقولون افتراه قل ان افتریته فلا تملکون لی من اللہ شیئا هو اعلم بما تفیضون فیه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم آیا دوی دعوائی چی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا پخپلا د ځانه جوړ کړی دی دوی ته وایا چې ما دا د خپل ځانه جوړ کړی وی نو تاسو ما د خدای د نیولو نه هډو بچ کولې نشئ کمی خبری چې تاسو جوړوي الله پاغه خپو هده زما او تاسو په منځ کې هم هغه د گواهی د پاره کافی دی او هغه ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی. قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. دوی ته وایا زس ناشنا رسول خنیم زنه په هیګم چې سباله با ستاسو سره سکیږي او زما سره به سکیږي زه خو صرف په هغه وحی پسې روان یم کوم چې ماته را لېږلې کیږي او زید یو صفا صفا قبردارون کی نسیوا نور حس نیم. قل ارائیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم به وشهد شاهد من بنی اسرائیل على مثله فآمن واستکبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا تاسو چرته دا سوچ کړی دی چې کچری دا کلام د الله د طرف نه وی او تاسو د دین انکار وکړی نو تاسو به سو انجام وی او د دې غوندی په یو کلام باندې خو د بنی اسرائیل یو گواهی هم کړی دا اغه ایمان راوړو او تاسو په خپل غرور کې پاتې شوي بشکا داسې ظالمانو ته الله تعالی هدایت نه کوي. وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ. کمو خلقو چی دا دی دا منلو نا انکار کرے دے هغوی دا ایمان راورن کو پحق لا وائی چکو چری دا دی کتاب منل سخه کاروے نو دا خلق با پا دی معاملے کی زمونگ نا مخشوی نوو چونکه هغوی د دینه هدایت اونموندو نو په دی وجہ اوس به ضرور دعوی چې دا خو پخوانی دروغ دی. و من قبله کتاب موسی امام و رحمه وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. حالانکه د دین مخ کی د موسی علیہ السلام کتاب د رهنما او د رحمت په حیثیت راغله دی او دا کتاب داغه تصدیق کوونکه په عربی ژبه کې راغله دی د پاره د دې چې دا ظالمانو له خبرداري ورکړي او نیکوکارو له زیره ورکړي. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. يقينا چکه مخلقو ويل چ خاصم الله زموږ رب دي بیا په هغه ټینګ ودرېدل نو داوی د پاره نس يرشته او نه به هغه غم جنوي دغه خلق به ټول جنت ته ځي هلته به هغوی همیشه اوسي د خپلو هغو عملونو په بدله کې کوم چې هغوی په دنیا کې کول. ووصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها ووضعته کرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. مونگا انسان تا ہدایت اکڑو چی هغه د خپل مور او پلا سره نیک سلوک وکړي. خپل مور دې ډېر په ګرانه په ګېډه کې دننه وساتو او ډېر په ګرانه وزیږو او د دې په حمل او تی پرې کولو کې دیرش میاشتې ولګې دې انتر دې چې کله هغه خپل پوره طاقت ته ورسېدو او د څلوېښتو کالو شو هغه وویل اے زما ربا مال توفیق راکړه چې زه ستا د هغه نعمتونو شکریا ادا کړم کوم چې تا مالا او زما مور او پلار ل راکړل او چې داسې نیک عمل وکړم چې ته پرې راضی شې او زما د اولاد په نیک کېدو ما خوشاله کړې. زه تا ته توبه وباسم او زه په فرمان منونکو یعنی مسلمانانو بندگانو کې شامل یم. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. دداس خلقنا منغا دهغوي خخ عملونه قبلو او دهغوی گناهونه ماف کوو. دوی با پا جنتیانو کی شاملی گی دهاغا رختینی وعده مطابق کمچی دهغوی سرکی گی. والذی قال لوالدیه افل لکما اتعدانی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا اساطير الاولين. او کم سړی چې خپل مور او پلار ته وویل اوف زه تاسو ډیر تنگ کړم آیا تاسو ما په دې یروئ چې زه به د مرګ نه وروستو بیا د قبر نه راایستې کیږم حالانکه زمانه مخکې ډیر نسلونه تیر شوي دي په هغوی کې خو څوک راپانسېدو او رانغې. مور او پلار ورته د الله په نوم فریاد کوي او وایي اے بدنصیبا اومن د الله وعده رښتینی ده خو هغه وایي دا ټول د پخوانو وختونو زړې قصې دي. اولئک الذین حق علیهم القول فی امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين. دا هغه خلق دی چې د عذاب فیصله پری شوی دا د دوی نه مخکې چې د پیریانو او د انسانانو د دې قسمه کمی دلی تیری شوی دی په هغوی کې به دوی هم شامل وي بېشکا چې دوی په نقصان کې پاتې کیدونکي خلق دی. ولکل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. تدوانو دلو درجه داغوی دا عمل پا لحاظ سر دی دا پار دا دی چه اللہ غوی تا داغوی دا عملونو پورا پورا بدل ورکلی پاغوی بظلم هرگز نکی گی. ویوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. بیاچی کلا دا کافران ورته مخامخ ودر ولی شی نو هاغوی تبا اویلی شی تاسو د خپل حصے نعمتنا په خپل دنیوي ژوند کې ختم کړل او داغه مزیمو واغستلې اوس چې کم تکبر تاسو پزمکه کې پناهت کولو او کمی نافرمانه تاسو وکړي داغه په سزا کې با نن تاسو له د ذلت عذاب درکې کیږي. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لغون دي دويتا دا آد دا رول يعني دا هود علیہ السلام قصة واوروا هر کل چی هغو خپل قوم پا آقاف کی خبردار کرے وو او دغسی خبردار ون کی داغون مخ کی هم تیر شدی وو او داغون رستو هم راتلل چې د الله نسیوا د بلچا بندگی مکوئے ما سرستاسو په حق کې د ویلوی خطرناک ورزی د عذاب فکر دے. قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. هغوی اویل آیا ته د دې لپاره راغلی چې موږ دوکه کړې او د خپلو معبودانو نمو واړوې؟ ښه دنو هغه خپل عذاب دې راباندې راوله چې د کوم نه ته موږ یاروې که واقع ته رښتینی یې. قال انما العلم عند الله وابلغكم ما ارسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. هغه ویل د دې علم خو الله ته دی زه صرف هغه پیغام تاسو ته در رسوم د کوم سره چې زه رالیږلی شوی یم خو زه وینم چې تاسو جهالت کوئ. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. بیا چې کله هغوی هغه عذاب خپلې علاقې ته را روان ولیدو نو ویې ویل دا ورځ ده چې په موږ به اوبه راوروي؟ نه، بلکې دا هم هغه څیز دی چې د دې دپاره تاسو تلوار جوړه کړې وه. دا د هوا طوفان دی چې پکې دردناک عذاب را روان دی. د خپل رب په حکم به هر څیز تباه کوي. اخیر دا چې دا غوی دا حال شو چې دا غوی د اوسېدو د ځینو نه سیوا هلته بل هیڅ څیز په نظر نه راتلو. دارنگی مونگا مجرمانو لبدل ورکو. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. هغوی لمونگا هغه سور کړي وو کوم چې ما تاسو لن دي در کړي، هغوی لمونگا وګونا سترګي او زلو ټول هر سور کړي وو، خو نه هغه وګونا د هغوی سپکار راغلل نه سترګي نه زلونا، ځکه چې هغوی به د الله د آیاتونو نه انکار کوو او هم هغه سی تری چاپیر شو چې په کم پوری به ټوکی کوله. ولقد اهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. ستاسو نگیر چاپیر علاقه کی دیر کلی منگا حلاک کلی دی، منگا پخپلو آیاتونو رالی گلو سرا بار بار پا قسم قسم طریقو هاوی پوه کرل دپاره د دې چې هاوی واپس راشي، بیا هاغه هستیانو دا هاوی مدد ولی و نکلو چې هاوی الله پرې خوده وو او هاوی الله تا د نزدېکت ذریعه ګڼلی وه او معبودانې ترې جوړ کړي وو، بلکې هاوی خو دا هاوی نه ورک شو او دا وو د هاوی د دروغو انجام او دا غوی دا هاغ دروغ جنو عقیدو انجام چی دا زانه جوڑی کری بی. و اید صرفنا ایلیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتو فلما قضی ولو الى قومهم او هغه واقعیا هم د یادولو قابل ده، کله چې مونږه د پیریانو یو ډله ستا طرف ته راوستلی وه د پاره د دې چې قرآن واوري، کله چې هغوی هغه ځای ته ورسېدل په کم ځای کې چې تا قرآن لوستلو، نو هغوی په خپلو کې وویل چې چپ شئ، بیا چې کله تلاوت پوره شو نو هغوی د خبردارونکو په حیثیت خپل قوم ته واپس لاړل. قالوا یا قومنا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هاوی خپل قوم ته وویل چې ای زمونږ د قوم خلکو، مونږ یو کتاب اورېدلې دی چې د موسی علیه السلام نه وروسته نازل کړی شوی دی چې تصدیق کوونکی دی د خپل ځان نه د مخکینو کتابونو چې راهنمایي کوي حق او نیغې لارې ته. یا قومنا أجيبوا داعي الله أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. اي زمون دا قوم خلقو سوک چی اللہ طرف تا بلنه کوی داو دعوت قبول کلی او پاغو ایمان راوڑی، اللہ بس تاسو گناهونا ماف کلی او تاسو با دا دردناک عذاب نا بچ کلی. ومن لا يجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونه اولیاء فی ضلال مبین. او سوک چی دا اللہ دا دائی خبر اونمانی هغه نه پزمکه کې پخپلا چې طاقت لري چې الله عاجز کړي او نه د هغه سو مددګاران شته چې هغه د الله نه بچ کړي. داسې خلک فخکار گمراهی کی پرات دی. اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر على ان یحیی الموتا بلا انه على كل شيء قدیر. او آیا دی خلکو تا دا نخکاری چی کم خدای داز مکا او اسمان پیدا کری دی او دا دی پا پیدا کولو هغه ستره نشو؟ هغه ضرور پا دی قادر دی چی مری را جوندی کری؟ ولی نا یقیناً چی هغه پا هر سس قدرت لری. و یوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. پکمو رسچی دا کافران ورتا وروڑان دکڑی کی گی پہاغ وقت با دا دوی نتا پوسوشی آیا دا حق نده؟ دوی با وائی آو زمونگا پخپل رب باندی قسم دے چی دا واقعی حق دے. اللہ باو فرمائی خدن اوس د عذاب مزه اوسکه د خپل هاغه انکار په سزا کې چې تاسو به کولو. تصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کوا لکه څنګه چې مضبوط ارادو والا رسولانو صبر کړی دی او د دې په معامله کې تلوار مکوا په کوم ورځ چې دا خلک هغه عذاب وویني چې د کم نه دوی یرولې کیږي نو داسې به ورته ښکاره شي لکه چې په دنیا کې د ورځې لږ سات تیر کړی وي. خبره ورسولې شوه آیا اوس به د نافرمانو نصیبا بل څوک هلاکیږي؟